ار خوات د تکبیر تکبیر ناری دی غازیان دی او غزاد بیا کړی دی پنو مدال خندق پیل غزا شوا نن بیا د فتوحات او اواز دی نن بیا د فتوحات او اواز دی ار خوات د تکبیر تکبیر ناری دی غازیان دی او غزاد بیا کړی دی پنو مدال خندق پیل غزا شوا نن بیا د فتوحات او اواز دی نن بیا د فتوحات او اواز دی بیا تورا د خالد جوش کی راغلی بیا تورا د خالد جوش کی راغلی بیا تورا د خالد جوش کی راغلی بیا تورا د خالد جوش کی راغلی بیا خکی پو کفارو کی نیزی دی غازیان دی او غزا د بیا کولی دی بیا خکی پا کفارو کی نیزی دی غازیان دی او غزا د بیا کولی دی ار خوات د تکبیر تکبیر ناری دی غازیان دی او غزا د بیا کولی دی مدال خندق پیل غزا شوا نن بیا د فتوحات او اواز دی نن بیا د فتوحات او اواز دی توپان در بل لوري پر راغلای توپان در بل لوري پر راغلای توپان در بل لوري پر راغلای توپان در بل لوري پر راغلای خندق د دښمن خیمه کګی دی غازیان دی او غزا د جهلی دی خندق د دښمن خیمه کګی دی غازیان دی او غزا د جهلی دی ار خوات د تکبیر تکبیر ناری دی غازیان دی او غزا د جهلی دی پنو مدال خندق پیل غزا شوا نن بیا د فتوحات او اواز دی نن بیا د فتوحات او اواز دی محمد لك غزوة الخندق محمد لك غزوة الخندق محمد لك غزوة الخندق محمد لك غزوة الخندق پمنګ هم راغلی قافلی دی غازیان دی او غزا د بیا کولی دی پمنګ هم راغلی قافلی دی غازیان دی او غزا د بیا کولی دی ار خوات د تکبیر تکبیر ناری دی غازیان دی او غزا د بیا کولی دی پنو مدال خندق پیل غزا شوا نن بیا د فتوحات او اواز دی نن بیا د فتوحات او اواز دی یار غلط با په مخت پیړ ور کړی یار غلط با په مخت پیړ ور کړی یار غلط با په مخت پیړ ور کړی یار غلط با په مخت پیړ ور کړی د ځوانو شازل مو مستی جذبې دی غازیان دی او غزاد بیا کړی دی د ځوانو شازل مو مستی جذبې دی غازیان دی او غزاد بیا کړی دی ار خوات د تکبیر تکبیر ناری دی غازیان دی او غزاد بیا کړی دی پنو مدال خندق پیل غزا شوا نن بیا د فتوحات او اواز دی نن بیا د فتوحات او اواز دی وی طلب بر علی امیر ملنګا وی طلب بر علی امیر ملنګا وی طلب بر علی امیر ملنګا وی طلب بر علی امیر ملنګا د دې ول س دعا وی ور پسې دی غزا دی او غزا د بیا کولی دی د د دې ولس دعاوي ور پوسي دي ار خوات د تکبیر تکبیر ناری دي پن مدال قندک پیل غزا شوا نن بیا د فتوحات او اواز دي نن بیا د فتوحات او اواز دي ار خوات د تکبیر تکبیر ناری دي غزان دي او غزا د بیا پن مدال خندق پیل غزا شوا نن بیا د فتوحات او اواز دي نن بیا د فتوحات او اواز دي نن بیا د فتوحات